były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, powyborczy poniedziałek, 2 czerwca, dziś jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Potwierdzone i oficjalne, Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła wyniki głosowania. Jedni się cieszą, inni martwią. W tym serwisie komentarze po wygranej Karola Nawrockiego. Mamy też pierwsze gratulacje i komentarze zachodniej prasy. Karol Nawrocki wygrywa wybory prezydenckie. Państwowa Komisja Wyborcza na zakończonej przed chwilą konferencji prasowej podała oficjalne i końcowe wyniki drugiej tury. W siedzibie PKW jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Dzień dobry. Jakie są szczegóły głosowania? Dzień dobry. Z oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że Karol Nawrocki zdobył 50,89% głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11%. Kandydat PiS wygrał w 6 województwach, a kandydat Koalicji Obywatelskiej w 10. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak mówił także o innych danych, w tym frekwencji. Liczba kart ważnych wyniosła 21 033 457. Frekwencja wyniosła 71,63%. Liczba głosów nieważnych wyniosła 189 294, nie przekroczyła 1%. PKW podjęła już uchwałę o ważności wyborów. Ewentualne protesty można składać od dziś przez 2 tygodnie. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Gdyby o wyniku wyborów decydowały głosy mieszkańców Wielkopolski, zdecydowanym zwycięzcą okazałby się Rafał Trzaskowski. W Poznaniu prawie 73% wyborców poparło kandydata koalicji. Wyniki w tym regionie analizuje od samego rana nasz reporter Maciej Szefer. Podwyższyliśmy właśnie 500+ do 800+ i to weszło w życie 1 stycznia 2024 roku. Otworzyliśmy Polskę na fundusze europejskie, które były zablokowane z tytułu naruszeń praworządności. KPO jest tego przykładem. Środki również na ochronę zdrowia, to 18 miliardów już pracuje w tej chwili w szpitalach onkologicznych. To oczywiście europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który był gościem bez wników rozmowy politycznej w Trójce, a my wracamy do Poznania, gdzie jest nasz reporter Maciej Szefer. Kłaniam się. Faktycznie w Wielkopolsce i w samym Poznaniu Rafał Trzaskowski uzyskał całkiem niezły, a właściwie bardzo dobry wynik wyborczy, tak przynajmniej mówią i mieszkańcy, i eksperci. W Poznaniu Rafała Trzaskowskiego poparło blisko 73% wyborców. Karol Nawrocki zdobył tutaj zaledwie 27% głosów, ale drugie największe poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, dla prezydenta Warszawy, odnotowano w powiecie poznańskim, gdzie poparło go ponad 67% wyborców. Jeśli chodzi o inne duże wielkopolskie miasta, to Rafał Trzaskowski wygrał też w Lesznie. Miał tam przewagę 65% oddanych głosów do tej mniejszej puli Karola Nawrockiego. W Kaliszu Rafał Trzaskowski zdobył prawie 60% głosów. Sporo, jeśli chodzi o poparcie, miał także w powiecie chodzieskim, gdzie poparło go prawie 59% głosujących. Na wschodzie Wielkopolski sytuacja była zgoła odmienna. Tam zdecydowanym zwycięzcą okazał się Karol Nawrocki, między innymi w powiecie konińskim. Podobnie było w powiecie kolskim, kaliskim, tureckim oraz gostyńskim. A frekwencja w Wielkopolsce przekroczyła 71,5%, z czego najwyższa była w Poznaniu, gdzie przekroczyła 79%. Dziękujemy za relację. A teraz wracamy do europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby, który nie zgodził się z tezą, że Rafał Trzaskowski zapłacił za niezrealizowane obietnice rządu Donalda Tuska. W Bez uników rozmowie politycznej w Trójce polityk podkreślał, że co mimo fatalnej sytuacji budżetu państwa po rządach PiS-u udało się rządowi. Podwyższyliśmy właśnie 500+ do 800+ i to weszło w życie 1 stycznia 2024 roku. Otworzyliśmy Polskę na fundusze europejskie, które były zablokowane z tytułu naruszeń praworządności. KPO jest tego przykładem. Środki również na ochronę zdrowia, to 18 miliardów już pracuje w tej chwili w szpitalach onkologicznych. Cała rozmowa z europosłem Michałem Szczerbą na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej pogratulowała Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Jestem przekonana, że Unia Europejska będzie kontynuować bardzo dobrą współpracę z Polską. Razem jesteśmy silniejsi w naszej wspólnocie pokoju, demokracji i wartości, napisała na portalu X Ursula von der Leyen. Klimat. Blisko połowa energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Za godzinę większość prądu będzie produkowana przez elektrownie słoneczne i wiatrowe. W Kłodzku na Nysie Kłodzkiej woda przekracza stan ostrzegawczy, jest na wysokości 178 cm, a norma to 160. Także w Branicach na Opawie notuje się stan ostrzegawczy. Susza hydrologiczna jest głównie na zachodzie kraju oraz na wielkich jeziorach mazurskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. I wracamy do finałowego meczu Ligi Mistrzów UEFA. Przypomnę, w sobotę Paris Saint-Germain rozbiło Inter Mediolan 5-0, a wczoraj piłkarze wrócili z trofeum do Paryża. Po powitaniu na lotnisku w Roissy piłkarze PSG wyruszyli autobusem w kierunku centrum. Na paryskiej obwodnicy utworzył się długi konwój złożony z pojazdów policyjnych, motocykli z dziennikarzami i samochodów kibiców odpalających race. Piłkarze pojawili się potem na polach elizejskich, gdzie fani zbierali się już od kilku godzin. Niektórzy od rana stali w kolejkach, by kupić koszulki PSG z nowo dodaną gwiazdką nad herbem klubu, symbolem pierwszego triumfu w Lidze Mistrzów. Piłkarze przejechali otwartym autobusem polami elizejskimi aż do Łuku Triumfalnego, prezentując zdobyty puchar. Wydarzenie przebiegało w spokojnej atmosferze, mimo obaw o bezpieczeństwo po nocnych zamieszkach w Paryżu. Po setkach aresztowań, podpaleń i aktów wandalizmu władze zaostrzyły środki bezpieczeństwa i zmobilizowały ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy do pilnowania porządku. Stefan Folzer, Polskie Radio. A najlepszym piłkarzem tegorocznej Champions League uznano Ousmana Dembele, który w 15 meczach zdobył 8 bramek i 6-krotnie asystował przy golach kolegów. W tym młodszych, bo nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza właśnie otrzymał z kolei Désiré Doué. W futbolowej Lidze Mistrzów Wisła Kraków musiała uznać wyższość Alves Kablo Ankara 1-6. A teraz o piłkarskich awansach. Piłkarze Wisły Płock po 2 latach wracają do ekstraklasy. W finale baraży o awans do elity nawciarze pokonali Miedź Legnica 2-0, mówi trener Wisły Mariusz Misiura. W takich momentach, w których trzeba było postawić kropkę nad i, coraz trzeba było wygrywać, co chwilę przeciwnik był trudniejszy, to ta drużyna jakby robiła krok po kroku postęp i wygrywała, więc jakby naprawdę jestem niesamowicie szczęśliwy i dumny z nich. Oprócz Płockiej Wisły awansowały Arka Gdynia i Brugbet Termalika Nieciecza. Do La Liga promowani zostali piłkarze Elche, a do Serie A Cremonese, a już wcześniej Sassuolo i Pisa. Poniedziałek będzie ciepły, a na południowym wschodzie kraju nawet gorący, bo tam nawet 30 stopni, co z deszczem możliwe. Niemal w całym kraju. Na południu także burze. Mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia powinni dziś otrzymać alerty IMGW ostrzegające przed nawałnicami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Jędrkowiak, Bartek Bielecki i Robert Grzędowski. My dziękujemy już za poranne spotkanie w Trójce. Maciek Jankowski, już czołem. Gotowy? Gotowy. Przygotowany? Oczywiście. Rozpoczynasz tydzień? Otóż to. Tak jest. Jest energia. Oczywiście. Dobrego dnia. Jeszcze powinienem powiedzieć w rzeczy samej, co jeszcze można, jak jeszcze można potwierdzić? Aczkolwiek? Nie, przeciwnie. Gdzie? Do 12 jesteśmy z Państwem. Tym nie mniej. Dobrego dnia. Nie mniej, no właśnie, nie mniej będzie dużo naszych stałych punktów programu oczywiście, ale też będziemy zapraszać na wydarzenie, które już w tym tygodniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie miało miejsce, ale jeszcze nie wyprzedzam faktów. Gosia Jakubowska dołącza do składu, no i przez najbliższe 3 godziny będziemy tutaj z Państwem słuchać muzyki, rozmawiać o rzeczach najróżniejszych. Rock the Casbah to na start naszego spotkania przed południem. Standing on the radio. 12 minut po 9, audycja Dobrego Dnia, w której dziś zapraszać będziemy na przedpremierowy odsłuch płyty zespołu Pulp, bo wracają po 24 latach i w piątek 6 czerwca ta płyta się ukaże, a dzień wcześniej, czyli 5 czerwca, w czwartek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy wspólnie z Państwem, mam nadzieję, tej płyty słuchać. Mamy sporo miejsc, bo dziś tak naprawdę zaczynamy na to wydarzenie zapraszać. Po szczegóły odsyłam też na Facebooka Trójki, tam jest wydarzenie, które na pewno od razu Państwo znajdą i można, do czego zachęcam, wziąć udział także w naszym wydarzeniu facebookowym. A żeby takie zaproszenie zdobyć, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska chętnie się z Państwem podzieli zaproszeniami. Catching Feelings to jest nasza piosenka dnia, czyli Serone, Christine and the Queens łączą siły. take to the understand. Wszystko zaczęło się podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, kiedy to debiutowali jako duet z Serone, Christine and the Queens, a to jest zapowiedź epki, więc owocna współpraca i liczę na to, że, no i myślę, że nie tylko ja, liczę na to, że pozostałe utwory na tej epce czteroutworowej, jak zapowiadają, będą w tym tonie utrzymane, bo zarówno Serone, jak i Christine and the Queens potrafią dostarczyć tego typu nagrań. Too Sweet to Hozier u nas, trójka do 12 z programem Dobrego Dnia. Polecamy się. Cześć, tu Mela Koteluk. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radiowej trójki. Just Dosłownie chwilę temu Mela Koteluk wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce i my dziś do tego studia ponownie zapraszamy. Tym razem nie na koncert, a na przedpremierowy odsłuch płyty Pulp. 24 lata musiały minąć, żeby nowa płyta powstała. Dużo rzeczy się w tym czasie wydarzyło i jestem bardzo ciekaw, jak państwo po tych latach czekania odbiorą tę płytę, bo mam takie podejrzenie, że wszyscy ci, którzy zakochali się w brzmieniu Pulp z lat 90. będą zdecydowanie zadowoleni. Już słyszę takie głosy, że to najlepsza płyta Jarvisa od lat. Może byłoby fajnie, gdyby to się sprawdziło. Studio imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek, 5 czerwca o 19. Zapraszamy serdecznie, 22,7 trójek. Kto ma ochotę, proszę dzwonić, ale dostępny jest też oczywiście nasz adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Obiecywałem też podsumowania Orange Warsaw Festiwalu. Tam m.in. Michael Kiwanuka wystąpił. In a little while, you know, sometimes when I don't call, I still get low. In a little while, I know sometimes I wonder, sometimes I take too long. When I don't call, I still get low. In a little while. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Jednokomorowa deska SUP marki Krivit. 150 zł taniej. Tylko 499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649 zł. W moim Lidlu. Menopauza. Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Wzmocnienie potencjału administracyjnego uczelni. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry kierowniczej i administracyjnej szkół wyższych. NCBR przeznaczy na dofinansowanie projektów uczelni 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Ford Ying U-Tour. Rodzinny, siedmiomiejscowy samochód. Tylko teraz w specjalnej wyprzedażowej ofercie na lato. Dostępny z instalacją LPG, lakierem Metallic i polisą po złotówce. A do tego w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Zyskaj łącznie aż do 27 tysięcy złotych. Wolisz dynamicznego SUV-a? Sprawdź Ford Ying T5 z korzyścią też do 27 tysięcy złotych. Spiesz się. Sprawdź na fordying-auto.pl. Ford Ying. Napędzany pod potrzebami rodziny. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są. Mega okazje w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy Asus TUF. Grafika RTX 4050. 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Żegnamy reklamy. Tu Trójka i audycja Dobrego Dnia do 12. Jest 9.31. Informator ekonomiczny. Kogóż moje oczy widzą o tej porze? Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Czołem. Czołem, a ze mną Przemysław Ruchlicki, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Już tak letnio, ubrany jakby rzeczywiście, no i wszystko się zgadza. Karol Nawrocki, zwycięzcą wyborów prezydenckich, to informacja dnia 6 sierpnia, zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym, no a potem 5-letnia kadencja jako najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, zwierzchnik sił zbrojnych. No ale dzisiaj mamy powyborczy poranek, budzi się giełda, można coś już powiedzieć na pewno o reakcji na rynku walutowym. Przegląda coś w telefonie Przemysław Ruchlicki, liczę, że przegląda teraz giełdę i rynki walutowe. No to co tam widać? Nie ma tragedii. Dzień dobry państwu. No przede wszystkim trzeba pogratulować zwycięzcy, bo rzeczywiście różnica całkiem spora. Co z giełdą? No wydaje się, że giełda już zdyskontowała spadki. Między pierwszą a drugą turą ona się dość mocno obniżyła, około 1,5%. Nie spodziewałbym się jakichś większych perturbacji. Jeżeli będą spadki, to raczej chwilowe. Pewien niepokój może zapanować w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, natomiast na razie jeszcze nie ma się co spodziewać żadnych nerwowych ruchów. One będą raczej wynikiem renegocjacji umowy koalicyjnej, czyli jeszcze trochę to potrwa. Jeżeli chodzi o waluty, też nie widać tutaj żadnych gwałtownych zmian. Jak zawsze będziemy patrzeć na to, co w Stanach Zjednoczonych i na rynkach międzynarodowych, z tego względu, że tam znowu wraca niepewność, jeżeli chodzi o kwestie relacji amerykańsko-chińskich, co przełoży się i na giełdę, i na złotówkę, więc jeżeli chodzi o nasze wewnętrzne sprawy i polityczne, i gospodarcze, to one myślę, że będą miały znaczenie, natomiast nie będą miały ani dla giełdy, ani dla waluty w najbliższym czasie jakichś istotnych. Więc nie spodziewałbym się gwałtownych reakcji ani na giełdzie, ani na walutach. Ale chyba wypada powiedzieć w ten powyborczy poranek też, że Karol Nawrocki jeszcze jako kandydat na to stanowisko ogłosił pewien program. Tam były 5 kategorii. Dobrobyt, normalne państwo, bezpieczeństwo, rozwój, no i kontrakt podatkowy. No to chyba w tej audycji możemy się poczuć zobowiązani, żeby zajrzeć do tego punktu dzisiejszego poranka. Obniżka VAT z 23 do 22%, czy PIT dla rodzin z dwojgiem i więcej dzieci? To chyba są takie dwie rzeczy najpoważniejsze, myślę sobie. Tak, to są propozycje takie dość istotne z punktu widzenia stabilności finansów publicznych, bo mówimy tutaj Szacunki mówiły o około 19 miliardach złotych rocznie, no co w warunkach podwyższonego deficytu i walki z tym, żeby nie wpaść w progi ostrożnościowej, jest no, obietnicą dość śmiałą. Z drugiej strony prezydent, chociaż ma inicjatywę ustawodawczą, no to nic więcej zrobić nie może. Wątpię, żeby w ramach jakichkolwiek politycznych targów rząd zgodził się na tak duże podniesienie deficytu budżetowego, no po to, żeby konkurent z partii przeciwnej ich programowi mógł realizować swoje obietnice. To mniej więcej jak ze 100 obietnicami Koalicji Obywatelskiej. One ładnie wyglądają, mimo że nawet były spójne, natomiast no, po półtora roku rządów niewiele z tego się wydarzyło. Również, nie tylko, ale również z racji tego, że prezydent był z przeciwnej opcji politycznej. No teraz będziemy mieli ruch w drugą stronę. Prezydent być może będzie proponował takie rozwiązania, nawet śmiało w pierwszym okresie kadencji składał jakieś inicjatywy. Zresztą zawetowanych ustaw to mi się wydaje było chyba 6 ze 160. Tak, więc to też nie jest tak, że to była jakaś wojna totalna między rządem a prezydentem. Natomiast, składka zdrowotna na przykład, no to takie rzeczy, prawda? Tak, natomiast też trzeba patrzeć na to w ten sposób, że rzeczywiście mało z tych obietnic wyborczych koalicyjnych trafiło na biurko prezydenta do podpisu. Tak? Więc to, no... Patrząc na program, Kadencja ma 5 lat, więc może jakieś przesilenie po drodze nastąpi. No, to jest ruletka, co się stanie w polskiej polityce, czy ten rząd będzie rządził do końca kadencji, czy jednak będziemy świadkami wcześniejszych wyborów. No, jedno jest pewne, że obietnice polityczne, nieważne kto by je składał, bardzo często nie są dotrzymywane. To jeszcze powiedzmy o tym, że pojawił się w tym programie, oczywiście tych obietnic jest więcej, ale na przykład drugi próg podatkowy od 140 tysięcy złotych, czyli lekka podwyżka. No i nie dla euro, tak dla utrzymania gotówki, a o gotówce to sobie zaraz jeszcze kilka słów powiemy. Ale najpierw pytanie, co dalej ze stopami procentowymi, bo już jutro zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, która w czasie dwudniowego posiedzenia zdecyduje o koszcie pieniądza. No tymczasem według szybkiego szacunku GUS-u inflacja w maju znów zaskoczyła pozytywnie 4,1%. To co się dzieje, że ekonomiści jakoś nie doszacowują tych spadków inflacji? No i czy to przekona do czegoś Radę Polityki Pieniężnej? Czy zrobi wrażenie na tym jutrzejszym i pojutrzejszym, czyli czerwcowym posiedzeniu? Jeżeli chodzi o Radę, to najprawdopodobniej zaczęliśmy już przy poprzednim posiedzeniu ten trend obniżkowy. Rynek pewnie się zastanawia, czy będzie to 25 punktów bazowych, czy 50 punktów bazowych, czyli czy ćwiartka, czy połówka. Najprawdopodobniej jeszcze 50 punktów bazowych, a później... Zobaczymy. Ale że tak już, teraz w czerwcu? Wydaje mi się, że tak. Niektórzy mówią, a wstrzymają oddech, no bo jeszcze jest lipcowa projekcja tak zwana. To jest taki ważny dokument, który analitycy Narodowego Banku Polskiego 3 razy tylko przygotowują w ciągu roku dla członków Rady. No i pewnie warto się trochę zahamować jakieś może swoje tutaj emocje i zaczekać na ten dokument, a może nie? Znaczy mamy dobre informacje z rynku paliw. Te paliwa są stosunkowo tanie i z rynku żywności, gdzie no, te wzrosty, których się spodziewaliśmy, nie są aż tak duże. Więc jest szansa na to, że ten ruch w dół na stopach procentowych będzie. Słowo o gotówce jeszcze obiecane. Doniesienia o śmierci gotówki są mocno przesadzone, tak twierdzą eksperci Związku Banków Polskich, chociaż już 3/4 transakcji w handlu i usługach odbywa się cyfrowo, to rośnie wartość gotówki w obiegu. Jak to się stało, że jakoś tej gotówki nam przybyło? No gotówki przybywa również dlatego, że rosną ceny, więc liczbowo wydajemy jej więcej, kupując to samo, więc trochę magia statystyki. Z drugiej strony jest bardzo duży segment płatności elektronicznych, jeżeli chodzi o handel internetowy, ale też płatności w sklepach. No i mamy tą drugą nogę całego rynku, czyli dość silne przywiązanie do gotówki, zarówno w tych drobniejszych transakcjach, kupno gazety, ale też w tych dużych, bo to też gotówka nie traci na popularności, jeżeli idziemy do sklepu i kupujemy na przykład telewizor czy lodówkę. Więc ta gotówka jest, ona nikomu nie przeszkadza. Z drugiej strony mamy też sieć bankomatów, która w ostatnim czasie no, nie rozpieszcza użytkowników. To znaczy, jeżeli już... Ale to też magia statystyki, bo swego czasu się mówiło, że tych bankomatów ubyło, a teraz się okazuje, że to kwestia źle, że to kwestia po prostu podwójnego policzenia gdzieś tam właśnie w statystykach Narodowego Banku Polskiego. Okazuje się, że tych bankomatów nie ubyło. Tak, tutaj nie widać jakichś istotnych ruchów na rynku. Mamy kilku dużych operatorów. Problemem dla użytkowników, którzy na co dzień nie posługują się gotówką, a nagle jej potrzebują, jest jednak to, że dość istotnie w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosły prowizje za wypłaty. Więc to jest główna przeszkoda dla tych bezgotówkowych do tego, żeby gotówkę do ręki wziąć i się z nią bardziej zaprzyjaźnić. Ja właśnie przed audycją dowiedziałem się, jakie są marże i gdzie, kto, który bankomat co uznaje, to chwyciłem się za głowę. Rzeczywiście już trochę od tej gotówki jakoś się człowiek odzwyczaił. Przemek Ruchlicki, dziękuję bardzo za wizytę w studiu przed południem. Dziękuję. Krajowa Izba Gospodarcza. Do usłyszenia. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Dziękujemy Marcinie serdecznie. Dziękuję bardzo. 20 minut pozostaje do 10. To Mato nam teraz zagra. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. To nasz adres mailowy. Zapraszamy. Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za Miri Shoes. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia w chuj. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnię, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywałem lekcje od niego chwilę wcześniej na myśliwieckiej 6B. Włożyłem w to serce i włożyłem pracę. Rodzice chcieli tacy, dać nie chciałem takie. Wybrałem własną drogę jak główny bohater. Wszystko dla fabuły robię, nie umiem inaczej. Inaczej nie umiem, nie, nie umiem inaczej, nie. Inaczej nie umiem. Dla mnie to takie proste. Zakładam maskę czasami, no i udaję przed wami, że dorosłem. Składam jak origami moje marzenia. Czasami idzie gorzej, czasem lepiej. Bap, bap, bap, znowu lecę. Zazwyczaj o tej porze z ziomkami pod sklepem. Rano, up, up, no i płatki z mlekiem. Chcę być dłużej trzeźwy, czuję się jak Aleszen. Zrozumiałem moje błędy, że tylko mu zalekiem. Potrzebuję przerwy, żeby znowu być człowiekiem. Bo albo się czuję Bogiem, albo czuję się śmieciem. Odnaleźć złoty środek w sobie, zanim odlecę, no i spadnę. Wciąż myślę o tobie, zanim zasnę. Dlaczego w mojej głowie jest tysiące pytań, odpowiedzi żadnej. Muszę wierzyć, dać kochać mnie naprawdę mały. Inaczej nie umiem, nie umiem inaczej, nie. Inaczej nie umiem. Dla mnie to takie proste. Zakładam maskę czasami, no i udaję przed wami, że dorosłem. Składam jak origami moje marzenia. Czasami idzie gorzej, czasem lepiej. Pa, pa, pa, znowu lecę. Zazwyczaj o tej porze z rąkami pod sklepem. Rano, up, up, no i płatki z mlekiem. Dla mnie to takie proste, proste. Zakładam maskę czasami, no i udaję przed wami, że dorosłem. Składam jak origami moje marzenia. Czasami idzie gorzej, czasem lepiej. Up, up, up, znowu lecę. Zazwyczaj o tej porze z rąkami pod sklepem. Rano, up, up, no i płatki z mlekiem. To Mato na antenie Trójki, a ja adres mailowy podawałem nie bez kozery. Oczywiście można pisać w sprawie odsłuchu płyty Pulp. Dobrego dnia, małpa@polskieradio.pl. Przypominam, że spotykamy się w najbliższy czwartek o 19 i posłuchamy wspólnie płyty More, czyli pierwszej od 24 lat płyty grupy Pulp, jednej z najważniejszych brytyjskich w latach 90. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska jest przy telefonie. Polecamy się. Everlasting Love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We could be mine. Nice to Each Other to Olivia Dean z jedną z nowości na antenie Trójki. Tych nowości będziemy mieć jeszcze dzisiaj dużo. Na pewno będziemy do nich powracać. Tymczasem Chris Cornell u nas muzycznie na 11 minut przed 10, 22 i 7 trójek to nasz adres mailowy, ale polecamy się także, także telefonicznie 22 i 7 trójek do południa. Pisze do nas pan Robert, stały słuchacz, sadownik i dzisiaj, w nawiasie, pszczelarz, że chillowa muzyka w Trójce tworzysz im i jemu i osobom, z którym dziś pracuję w pasiece właśnie pszczelej. No i teraz pytanie, czy pszczoły trochę się nie zdenerwowały na to, co przed momentem u nas muzycznie, bo trochę zaostrzył klimat Chris Cornell, ale mam nadzieję, że jeżeli tak się stało, no to Kaśka Sochacka znowu załagodzi. Choć tytuł tego utworu to Komary, więc ja już naprawdę nie wiem. Serwis Trójki za chwilę, o 10:00, proszę zostać z nami. To wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre.